سورة البقرة المضمون باعتبار سلور سوا اول حصہ کی اس بات توحید و غدر بابنوا اول باب کے شل آیاتنو آئی کے ددریو فرقو بیانو بطور تمہید داغی صفات داغی احکام دنیویہ او احکام اخرویہ او ددو فرقو مثالونا یاد آئیو ناسو بدونا دویم باب شروع شو آئی کے اصل دعوت توحید آئی باندی پینزر دلائل اقلیہ دلیل وحی زجر و بشارت دفت شبه و نیام اربا یاد آئی بنی اسرائیل اس گرونا دویم باب دعوت حصے شروع شو پای کې خطاب خاص او پس خطاب عام نه پای کې درې خباستونه د يهودو او د هغه په مقابله کې درې اوصاف حسنا د مؤمنانو بیا د دنیا بنی اسرائیل سکولونه خطابات سے تو بنی اسرائیل او تا اول خطاب کې اتنه ماتونه او دونک ماتینو نجات من فرعون نجات من الغرق اعطاء الكتاب عفا عن القتل حیات بعد الممات تذلیل الغمام انزال المن والسلوى انفجار العيون من الحجر او دعا عذابونو نزول العذاب من السماء او دوئم الزلت والهوان بسبب الكفران یا دوئم خطاب کے درے پلیتائے دمشران و دیہودو او سلور دا او سنو درہم خطاب کے انکار ہم من الاوامر و اتیان ہم بن نواہی سلورم کے انکار ہم من انبیاء سابقین او پینزم کے انکار ہم من حاضر نبی او شفاگم خلاصہ دما سبقا اس لدے زینہ قل من کان عدو لجبریل د دې ځاینا دمه ایسا صورت شروع کړي او د دمه ایسا صورت کې اسباب د رسالت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله پیغمبر دې الله را لګلې کڅو کې خلاف کوي نو بے ځای کوي دا دیمه سبی آئی تا آیت نمبر 176 یو سل شپگو یایم پوری لیسن بران تولو جو حکم پوری تا دیمه ایسا کی اس بات در رسالت دے اور بدی کی دفع دا شبہات و تساو نم شبہات اعتراضات داغی دفع کئی جواب کئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے چکم شبہات و اعتراضنا کے دل دی یہود طرفنا دی مشرکین طرفنا نداری جوابونا کئی یو مسئلہ ثابتول خبرہ ثابتول یو طریقہ خدا غدا چھ دلائل بھی پیش کے خور سرہ اور سرہ با جوابونا ہوں گے شفاوی باندی سوک اعتراض کئی نو داغی جواب بونکے نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت باندی چکم اعتراضو نکول داغی جوابو نکئی او دام یو طریقہ را دخپل خبر ثابتو لو چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتین پیغمبر دے دا اللہ و اللہ را لے گلے کتاسو اعتراضو نکوی دا اعتراضو نم بیضائی دی او غلط تی دا دې مینس کې دغه د کتار تاسو روان کړی دی صفه مو روان کړی دی دې په سم دې په لمخ سم کې نه کوګ ناشته دې په مخه قبلې ته تاسو مې دې بل راځو قبلې ته مخه لګنور تاسو دا کې لګنور خو دا دا کسې اوسې شي اثبات در رسالت کئی او پائے کی دفع در شبہات و تساو کئی نہ شبہات اغرط کئی دا شبہات او اعتراضنا سنج پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبتا باندی باون کئی هر یو دائی دا توحید پاغبان دی بومدائی اعتراضو نا کئی او سن چه دلتی جوابو نا دی نو دغا جوابو نا ستاوم دی البرحان کے زرکشی ذکر کری دی چکم اعتراض پخوا کرے و نو آغا اعتراض اسم کئی صرف رنگ بے بدلی نو ما اعتراضونا کم چه پخوا مشرکین و یهود و کول نو ما اعتراضونا اسم کئی اول اعتراض پا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چطبا من منلوی خطاسخ جبریل امین راجی او جبریل امین پا شر باندی رات لگئی پا خلق و عزمک اڑوڑی دی عذابون راوڑی دی نمنگا زکتان منو تازخ جبریل امین راجی دا قرآن تازخ جبریل امین راڑی او جبریل امین پا شر باندی رات لے امیشہ کڑی دی پچائے زمکی اڑو دی پچائے زابون راوستی دی پچائے زابون راوڑی دی نمنگا زکتان منو تا باندی باندر اعتراض کئی تا ته ویره ته خسړې او دې زمونږه خوخه او دې سم سړې همغه تا ساده خبره زګن مون چې ته پندېرې ستاسو استاد چې دې اړین ناکاره سړې دې بدمعاش دې اداسې دې اداسې دې اجنګونه کوي شرونه کوي اس بدلله استاد بدنامي نو موږ زګه تا نه منو جستاو استاد ناکار دے شریر جنگیالے دے قبضہ گروپ دے دادے دادے جسے پکلے را دیا بہوئی نو زکا منگا تا نمنو ستا خبرہ منگا زکا نمنو گنی منگ بستا مرگرتے اکڑے وا تخپلا خسڑے پینزے جوابنا یو جواب دلتا گئی فَإِنَّهُ نَزَلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِنَّهُ نَزَلَوْا عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ دی جبریل امین قرآن ستا زلو تا کچھ کڑے دے ستا پا زلو باندے راوڑے دے پا حکم دا اللہ نو تب آوائے چیارہ زمان استاز ہے آغا خوما تدا سے قرآن لے لے چی زمان زلو تا کچھ کڑے دے نو دا آغا بارا کی کتا ہر سر وائے زی من منا دیم جواب مصدقا لما بین یده تصدیق کونگی جبریل امین داغا چمخ که دینا دی قرآن نی روڑیو نو متصدیق کونگی دی داغا کتابونو چمخ که دی قرآن نو نو تبا آئی چه زمان استاز اگا خود پکوانو اولیاؤ دا منشرانو کتابونو پیشکول پا دلیل که مرا توار اگر اولیاؤ دشمن دے اگر خوبا دلیل کی منتا کتابونا دا لوزانا او دا پیر بابا او دا بل او دا بل پیشکول درین جواب وحدن دا ہدایت دے نتبا آوائے چه زمان استاز خوما تصریع لار خودلے دا زشیالت نوم تلے نظر پا گڑو وڈو سارو ماں او چال دې لړ ما قران نیوارې نیله په سم لار روان شوم او سم لار راتو خودلې شو سلورم جواب او بشرا للمؤمنین زیره دې د پاره د مؤمنانو نو تبا وای چې زما استاد من لذیر یا کړی چې مسله بیان کا الله بدل خوشاله در کی قرآن او خواه خلقو تا اللہ با دی خوشحالای نصیب کی او کالا چه بشارات بیوی نتا ساور ایدلی چی سورا قوان بیکو و بشرا للمومنین پینزم جواب تد پینزم جواب من کان عدو للہ و ملائکتی و رسولی و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین تو جبریل امین دشمنی چھے کئی ہو دادا اللہ دشمنی دا دا ملائکو دا انبیاؤو جبریل دا میکال نپدے سرے کافر کی گی او اللہ دشمن دا کافرانو دے تباوت وائے زما استاد سره خو د سپوله پټه شریک نه دي خو د قران د وجه دا د دشمنی کې د توحید د وجه دا د دشمنی کې نو د قران او توحید د وجه دا د دشمنی کې نو دا ګوره کفر دی او کفر دوزی دا ستا جواب نه دي سنجي په خوای اعتراض کوو دا وی جواب وو اسم چه اعتراض کئی نو دغی جواب دیو قرآن در تا جواب خیئیو نو دائی اولا شبا پا اتیان جبریل چه تاسخ جبریل امین رازی او اغسر و زمنگا نلگی اغا پا شرعات لکئی نو زکا تا نمنو تا تباوئی استا استاز شریده ناکاره ده زکا منگا تا نمنو دویم ورپسه بوایو قل من کان عدو لجبریل و پیغمبر سوچوی دشمن جبریل فإنهو دا فإنهو اصل کے اعلت دے قائم مقام دا جزا او جزا معذوف آدھا جزا دا معذوف راو باسا قل من کان عدو لجبریل وای پیغمبر آسو چوی دشمن دی جبریل نو نیشتا دے وجہ دا غد دشمن آئے فلا وجہ لی عداوتی ہی دا غد دشمن آئے ایس سبان نیشتے سوجہ نیشتے اولے فَإِنَّهُ نَزَلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ دی جبریل امین راوڑے دے قرآن لراستا بزرگان دی بحکم دا اللہ گورا دی کے سو خبری ذکر کری یو دا چھ قرآن پا واسطا دی جبریل راوڑے دے دین دا دی رسول اللہ سلام زلطا کچھ شوے دے درین بحکم دا اللہ راوڑے دے نو قرآن کریم پا واسطا دی جبریل امین راوڑے دے دای راولا گیدل واسطه کٹ کولا چه واسطه کٹ کی نو بس تا سنت کٹ شو نوار سا کمزوری شو دا دیو آجه چه کل اسلام خور شو نو مجوسو مشوراو کا چه اس دا اسلام جواب گران دے خورا شای واسطه کٹ کئی واسطہ و صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چدا غیب واسطہ باندی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتا قرآن سنت راغلی دی نو صحابہ اکرام بدنام کئی نو دین با بدنام شی دین با کٹ شی دو اج مکتوبات کے حضرت مجدد لکی اگر ایشام مدون شود شطر دین میں خرد که صحابه اکرام مطرون شی پا غی تانوه لشی ده دین سه ایسا با کٹ کره شی ده دین سه ایسا با وره بله شی زکت آغی پا واسطه باندی دین را غله ده نچه صحابه ٹک خلق نو نو بس آغی ده نبی علیه السلام نو ٹک خبره ندی نقل کری نو دین روان شد دین ختم شد طالب و مواسطه کٹ کئیه نو تو واسطہ مکٹ کو او غب سورہ آل عمران کے انشاءاللہ تفصیل بیا کو کٹے می فَإِنَّهُ نَزَلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ دی جبریل امین راوڑ دے قرآن لراستا پزلوان دی بحکم دا اللہ مصدق اللہ ما بینے آدے دویم جواب تصدیق ان کے دار آچ مکی دینا دی درم و هدن و هداد ده سلورم و بشرا للمومنین و زیر ده ده پارد مومنانو انزم جواب من کان عدو اللہ سوک جوی دشمن دا اللہ و دا ملائکو دا انبیاء و دا اللہ و جبریل و میکال و دا جبریل و دا میکال دا جبریل و میکال خو مخی ملائکتی ہی کتیر چو زکا جبریل و میکال آخو ملائک دی کنا نوچه ملائکتی ہی ہوئے نوائی پا کرالل نو بیا دی جبریل و میکال بیاو لے ذکر کرل دا زکا بیا ذکر کر چه دادای پنوم بانده اغای خپا که دل دادای پنوم اغای غصا که دل دادای جنوم سرد اغای بگزو حسدو نو بیا دای ذکر کر زپار درد دا اغای تا چل خی تا تا بوی مرا دا قرآن درس کو من بدر دا طول کینو او تا من تا قرآن وایا او من بیزا کهو خدا پنپیر پنپیر با بکنه که پنپیر با بکنه یاده پنپیر استاز با بکنه یاده ورطفای خط که نا نو پا چه نو کالا ده پا درس که دو زل یاد کری نو پا دا غرازی پینزه زل یاد کا جو تا پی سوازی چه بیا بیا او آما دا نا چه تا ایر دا دین خلق الارجیک دینو ایر دا بنو ام خیر دے خوچ ما تکینی بیا بیا یادو جبریل و میکال سر نلگی دا نو غی بیا ذکر گی ملائکو که غد آخیلو و جبریل و میکالا حسوکی دشمن دا اللہ و دا ملائکو دا انبیاءو خصوصا دا جبریل و میکال فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَافِرِينَ دا بیا علت قائم مقام دا جزا چه اغا محضود ہے فَهُوَ کافرون مَنْ كَانَ عَدُوَ لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَهُوَ کافرون نُدَغَ دِ کافرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَافِرِينَ يَقِنَنَ اللَّهَ دِ دُشْمَنَ كَافِرَانُ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ جبريل ته جبريل دشمني کې د جبريل په واسطه واضح دلائل راغلي دي وَلَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ پدای سره والی ګلی موږ تاسو دلائل واضح او کفر نه کوي په دې باندې مگر فاسقان او کله ما دو ادم ایا هر کلا چې دایو وادو کی وادا وادې کله کړي دا دایو نبغو فری غمنم نو ګول وای دی لره او دل د داینا ټول عمر دای چې وادو کی نو وادې د صلیحات زیشته دا وادې د خیال نه ساتي بالا سروم لا یمن بل یا سر زین ایمان راړي لا ایمان لما اللہ احدا لہو حدیث کے رازی چھو آدی پابندی تو کنی اگر ایمان نشتا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ کَنَا چَرَانِ رَيْتَا پِغَمْبَرَ دَا طَرَفَ دَا اللَّهَمَا تصدیق کرنگی رہ دا غچے دائی سخد نَبَدَ فَرِيقٌ مِّنَا الَّذِينَ اُتُوا الْكِتَابُ نو ورلو یاو ڈالے گا کسانونا چور کشو ورد کتاب کتاب اللہ ورا دوریم دا اللہ کتاب رسل شاہ جانونا کان نوم لایا لمن گویا کدین پوئی دلے نبز نبز فریق من اللذین نبز القاء شئی بسرعات لأجل الکراہت چو شه دې بد لګي درتا او هغه وګرځي د وجه د بد غنلو نه دې ته وې نبض لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم شغا چولې وا شروانی چولې وا پای کې تصاویرو چایولې دل فنبض هانو هغه وګرځولا نو نبض القاء شيء بسرعه لاجل الكراهته غرزول له او شه دو وجه دو بد گرنو دا آغی نام نو دای دا اللہ کتاب دا سی اگر رو شاعتا چنکا بد گنا دا اللہ کتاب لے توجہ نور کولا علامہ ابن قیم قصید ابن کے ذکر گئی نبذو کتاب اگم ورائی ظہورهم وتمسکو بزخارف الحزیانی ستا کتاب شاعتا اگر رو بیہودا خبرو باندے منگلو لگولا فَالْعِلْمُ قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُهُ قَالَ صَحَابَتُهُمُ الْعِرْفَانِ علمان دیچے اللہ پیغمبر ویلے صحابہ ویلے دے نَبَضَا فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابُ اور دو یاو ڈالے گا کسانا جرگے شدے ورد کتاب کتاب اللہ دا اللہ کتاب ورا ظہورین رسد شاگاننا کاننم لا یعلمون گویا کہ دین پوئی دل وطبعو ما تدل شیاطینو علا ملک سلیمان دیم شبہ او داری جواب دیم شبہ پر رسول اللہ سلام کولا چمن بات من لیوی خطر سلیمان علیہ السلام مرگرے توائی چاہم پیغمبر او زم پیغمبر ما او سلیمان علیہ السلام خود جادو کرو نبیہ خود دے مطلب دائے چھے توم جادو کرے منگا تانا منو وزا سلیمان علیہ السلام بدنامو پا جادو کر باندے چاہ جادو کرو دا سلیمان علیہ السلام اولے پا دے بدنامو دا سکھا براوا نو اصل خبر داوا سلیمان علیہ السلام جادو نو کرے خلقو بدنام کرے او پا دے چگہ جادو کرو خلقوی سلیمان علیہ السلام پا جادو باندے کار کو او پیریان تابع کرو پا جادو باندے حالانکہ پیریان تابعیو کو پا جادو نو اللہ حکم کرے ہو دائی دا خبر مشہولہ کرے ہوا او د دې بنیاد سو حافظ ابن کثیر ذکر کوي لما ماتا نبی الله سليمان قام ابلیس لعنه الله تعالی خطيبا فقال يا ايها الناس ان سليمان لم يكن نبيا انما كان ساحرا سليمان عليه السلام چې کله وفات شو نو ابلیس راولا گی دا اغی او سخے جوڑ دا او پاغذائی کے خاق کے پکمزائی کے چھ سلیمان علیہ السلام با فیصلے کو لے او داغ تخ با پاغذائی باندے ہو داغ تخ دلان دے خاق کے سلیمان علیہ السلام چکل اوفاد چھو نو ابلیس راگے او خلق و تودرید او تقریر شورو کو خلق تیوی سلیمان علیہ السلام پیغمبر نو دا جادو گرو او پا جادو باندھوے کار کو او ابلیس داغے نمک کے یو کتابو لکھا دا جادو او آگے دا سلیمان علیہ السلام دا تخت دلان دے خاک کو دا جادو کتابی لکھلے ہو او آگے خاک کرے ہو جادو کے بلن ادا دا غیر اللہ اللہ پا کے اثر اچھائی دا پارا دا امتحان نو جادو آ کتاب ایخ او خلق تیوی خلقا سلیمان علیہ السلام پیغمبر نو اغا جادو گرو اپا جادو باند بیکار کو تا پیریان تابع کری و تاسوی تابع کری وی که زمان منی نو دا غزائی اللہ توی او دے کی کتاب پروتے چغزایو کمسته شو نو آئی کی کتاب راوو تو دو کتاب پاولا پانے لکلو حاضا ما کتبا سونو برخیا الوزیر ملک سلیمان ابن داود دا آغا خزانی دی دا علم شاسف بن برخیہ د سلیمان علیہ السلام وزیر داغه پارا لیکلی دی شاگه راوی استو و دا خبر مشهور شوا شکورا سلیمان علیہ السلام کو بجادو کار کو ضرور پا دی ملکی او سوما باز خلقو پخواب ہوئے اذا سلیمان علیہ السلام یو گتا و دا جادو او پاگا گتا آگا گتائی موتا گتا وائیو گتائی و توائیو چه گتا دا شیجی گتائی و توائی گتا و توائی گتما نو گتما او اگه کی جادو و پاگی باندی بیکار کو پیوری تی و اپٹا کرا او اگه سین تا اوور گولا امی او کارا نو آغا مئے چھلے دا آغا پسینہ باندے ہوئی اسو گتما جوڑا دا آغا تا سلیمانے مئے ہوئی من جوارو منباونی و نمونبائی ورے گوے گورو پیچ گوتا پیشتے کنا خلقوی جی پدر گوتا ہی ہے نو دا درو میں جوڑ کریو میں سلیمان علیہ السلام پا جادو باندے کار کو آغا پا دے باندے بدنام کو حالانکہ سلیمان علیہ السلام پا جادو باندے کار نکو نگتمائے وا نگتا وا نجادو دا ٹولے دا زان نجوڑ کریو دا غد بدنامول دا پارا او دا کئی کلا کلا مرتدین مرتدین پا دے کی خکر شوی دی پا دے دا ملکیم مرتدین با یو بودائی لا پیسے ورکڑے او ریتا بیویتا پا دے کلو کی اگرزا او تو وای چې زه په ګیر مولا مورم او باندې ساتي زه د کور شړلې ما هغه به ګرځیدا او خلکو دې زه په ګیر مولا یې سه مورم او باندې ساتي زه د کور شړلې ما دوه دریو کلو کې بیا مرګو هغه وخت هغه اونۍ ولا هغه بډای ویورګه مونږ بیا یو او شیخ صاحب ته مخامخ شو نو بیا به مینات شو روغو نجلون بیرون بیشه القرآن وفاد شو نو آقو اول وقتو او ماو می مرکو یوزلی نو چه رست عمرن مفکی دیم مرکی کنا نو دبام چرا غی کلو تلل ما نو ما تقریر کو یو کلی که ها مولا بداری نو ما تقریر که ما دی خود بدنامو لخو کوشش کره اما خپل مور به بکلو ګرځولا او به چې زره پنځیر مولا مور مامان نه ساتي ما خپل مور به زما د نکاح خزا کړه مولا چا دا بیا خپل په هو گزارې کولا دې هو یې سړنه جامې وباسي دغه مام به راځه او اسیم په ورګړې وسه نو به سي به ورګړې او به ګرځولا شدار پنجیر مولا مور دا وغن ساتی او رض ما میاتا ہوئی آدش القرآن نرست و وفات شوئی وا نو آدش غسین آس اسرا شوا ما تیوی دھئی کرم زتلی امان غسا شوا دا بے کول دا سی تاب بدنامی دا مختلف طریقو باندے صاحب دا قاموس تا پتا اولا گی دا مجددین فیروز آبادی تا شیعور سالہ چاپ شوئے دا او پائے کہ امام ابو حنیفہ باندے دا کفر فتوے کری دی او رسالہ تا تا منصوب دا چھتے رسالے مصنف دے مجددین فیروز آبادی صاحب دا قاموس او فوراً بلا رسالہ اولی کلا او رد اولی کو چه ما ندا کری دا چه ما تا منصوب کری دی او دا رساله زمان ندا امام مالک رحمت اللہ علی چاگڑیر امام احمد ابن حنبل چاگڑیر تکلیفونه تیر کری با مسئله دا خلق القرآن باندی چه امام مالک وی امام احمد ابن حنبل وی القرآن و کلام اللہ قرآن دا اللہ کلام دی او دا غم مقابل جو نو غیوی دا مخلوق دے کلام اللہ نہ دے نو بدی با غم مناظرے کو لے باسو میں وہ او آغا وقت کی دوا سکا و دے خلقو لوے چرچوا بادشاہی دے آغیوا امام احمد محمبل چی بیمار شو او آغا اخیری بیماری وا نو زنادقہ راغل او آغیوی منگی تپوس لراغلیو او منگی تپوس کرو بیمار پرسی کرو لارو ورطا اپلا چکل آغای رالن نو آغای در مخ کے نائی یو چٹ لکلو یو خط لکلو خط کی لکلو چزر جو کم دخل خبری نا چماوی قرآن دا اللہ کلام دے دینا رو جو کم او زوان چه قرآن دا اللہ مخلوق دے او دلان دی وطا دا امام احمد بن حنبل دسخط کرے ہو چه بیمار پرسائی لغازل نو پتلو پلو کی داغ دا بالخ دلان دی اغا چٹکی خود او دغا دا امام احمد بن حنبل دا زنگدن وقتو چه دای لارل او امام احمد بن حنبل وفات شو داغ شاگردان چوکتل چکل اغا لامبول لو چطو نو غچتی لاس لراغی چغچت شاگردانو کو تو شاگردان قابل شاگردانو نو غی غچت پت کو اویش لو چه دا کو امام محمد حنبل ندی کرلی کلی دا وقتی اغای داغلو تا پوسلاو دا اغای دا بیمانی کرده دا چلو نو لورزی دا شیخ الاسلام انصاری چه بہترین عالم او دکار سڑے ہو نو شیخ الاسلام انصاری اغچ با کمزائی کی عبادت کو نو داغ مخالف راجل نو غی او سخے جوڑ کرے ہو دو پیتلو پاغذائی کی خق کو شیخ الاسلام انصاری تا پتا نوا او بیا لارل او بادشاہ تے رپورٹو کو چدا زندگی دے او دے دسخی عبادت کئی او خلق گمراہ کئی سپایان چی راولی گل بادشاہ او غزائی اولا تو دیور دوئی داند کے سخیخ اکڑے داغے عبادت کئی چا غزائی اولا تو نپائی کیا غزخی راولی تو شیخ الاسلام انصاری تے بادشاہی دس دی نوغا پوشو نو هغه ورته زمانه مخالف راولي چا چې راپورټ کړي چې راوستل هاي دې هغه الله گواه کوي چې فرعون په دریاب کې غرق کړو ستا سودان له فخ کړي هغه رو براري او ولي شو هغه موږ نه دا غلطي شوی دا کاروم کوي کله کله ستاده بدنامولو لپاره په شامي کې عبارت دې چه ده چانس شیر اکشو فلی ازب سبت اقدام ولی اقول یا عمر و حمدان اللم تودلی اقوال لتی اخرج دکان دیوان الولیاء چه ده چانس شیر اکشو و قدم ده مصر ده ولی طرف تا والی اغالی اوی چه و عمر بن حمدان گتا زمار اکشو شیر واپس نکرد دفتر ده اولیاء و نبده باسم مدا اغالی اکشو شیر پیدا شی شامی کی دی اس دا عبارت دا شامی ندے شامی یو استنبول کی چاپ شروع او یو مصر کی رنبائی چکم شامی دا نپاہی کی دا عبارت نشتے او چو گرم زندگی چاپ کولا پا استنبول کی دا پاکی وردن نکو عبارت وردن نکو او گزان نے دا عبارت پاکی راستو د پیرانی پیر جلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ پیو کتاب کی نومی نالم تاثر بے دلیل کوئی خواغلی کلی دی حچکل آغا فرق باطلہ شمیری نپا آغا فرق کو باطلہ ہو کہ اغوی من هم الحنفیہ دی فرق کو باطلہ ہونا یو دی احناف وس پیرانی پیر جلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ داغه په کتاب کې دا لیکلي دي چې منهم الحنفي عددين احناف دي حالانکه کتاب الشجره کې برهوتی لیکلي دي چې دا عبارت پیرانی پیر نه ده دا رستو زنادقه او دنه کړه د احناف او د بدنامو لپاره چې ګوره پیرانی پیر مورتا فراق باطلاو کې د شمیرې لري دا هم کوي کله کله نو دا نه چې توای کتابو کې لیکلي دي ته بل ګیتا تحقیق وکړي د خبرې وضاحت وکړي د خبرې دا څه بللا سيزونه دي په کتابونو کې چې هغه داس د نور وردر نه کړی دي د مصنف خبره نه ده د قائل خبره نه ده یا د قائل په خبره باندې پوهیږي نه لکه شیخ القرآن ضیاء النور کی لکھری دی خلق پیشکی پر افریا دین کے شیخ القرآن ہوئی حچن منہا بعض دعا کا روایاتونا اغاعت رف علیہ دین روایت دی پبارد رف علیہ دین کے حالانکہ پاگا عبارت دی پوری گی نا دی عبارت مقصد دغا ندے کم چدی ہوئی شیخ القرآن تاویل بے ما لا یرغا قائلہو کئی دغا سے کلا کلا بدئی یو عبارت پا کتاب کے وردن نکی حضر مصرد کے مصرد حمیدی کے رواد پادر میرا خلیہ دین کے احمد کے بگشتے اسے چچاب کنو غیت نہیستے دے کلا کلا دا سے ان کئی نو دا علمی دا سره تعلق ساتی چې سره دا د علم زوکی شوکی مطالعه کوي نو هغه ته بیا پته لګي دا سي د حضرت سليمان د اسلام د بدنامول لپاره دا کیسه شروع کړه بیا یې سليمان علیہ السلام جادوګرو هغه په جادو باندې دا کار کو حالانکہ حافظ ابن کثیر ذکر کری دی چقام ابلیس لعنہ اللہ تعالی خطیبا اگر ادری در تقریر شروع کو او کلا کلا شیطان نمولا پر شکل باندراشی او تقریر کئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے چکلا کلا شیطان راشی نمولا پر شکل باندی اوغا تقریر شروع کی نور خبر سیو کی یو پکی داسیو کی چپائے خلق گمرا کی داؤں کئی پیرانی پیر جلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ لکلی الجن یا ذرون آن اللحا کلا کلا پیریان خوک دگی رہ پری خودی اوغا ادری کی او تقریر شروع کی او پدے خلق گمرا کی عبداللہ ابن مسعود ہوئی چه خبره به وکی بیان به وکی یو خبره به غلطه وکی نو خلک بیا وایي یاره ما دې یو سړی نه اورېدلی وو چې دغه څه بیان کو شکل پیژنم خو نوم یې رااله نه راځي چې څوک کله کله داوم گئی نو سلیمان علیہ السلام د بدنامولو لپاره شیطان دا کار وکړ دا خبره مشهوره کړه وچه سلیمان علیہ السلام دئی بدنام که نوچه دامو آیا چه یارا زانتی نو ساتا زانتی نو ساتا زکا تب اور سر بدنام شه نا تب ایسا پائی که دخپل مرگری چه ستا مرگر بدنامی ستا استاز بدنامی نو تب اداغ صفائی که او پدی صفائی سر خوشحالی گی حدیث کے رازی اسامت ابن زید چھو حضرت اسامہ دا حضرت زید زیئے حضرت زید دا حارسہ زیئے و زید ابن حارسہ نو دا حضرت اسامہ و زید پلار و زیئے دائی پر رنگ کے بدلو یو درنگ نا فیستاو بل درنگ نا تورو نو خلقو بایو داد پلار نا ندے با چھتا بل چا ندے وګور د پلار رنگ څنګه دی د څنګه دی دا د پلار نه نه دی او دا په عربو کې دا شی ډیرو یو تن راغی نبی علیہ السلام ته وای زما زیه شو انی اکرو زی بد گنما ران کی بدل دے مطلب داو چی گندے زمان ندے نبی علیہ السلام پوشی چی دے پا دغا سی خبرہ اس پوی اکول گران دینا چی مثال وطا ہوا ہے وردیوی ستاو خان شتے اگر آو وی حلفی او اق آئی کی طور شتے نگو اتا وی آو وی دا طور پا کل کمزان راغے او خان دی سردی او دا یو پا کی طور راغلے اگو اتا وی لعن لار کو نارا کہا شاید چه رگ راخ کلی چه دا پلارانو نکانو کی او طورو نو نبی علیہ السلام وردوی دا با امدغسی کنا ستا پا نسل کی پلاران نکانو کی بسو طورو مغا پوشو دغسی دای باوی دا دا پلار ننده نو یورا دا پلار او جیه حورت زید او ساما دوارا ملاستو پا سار سادر چولو اختیخ کاری دی دا عربو یو سڑی مجدد بن آور شردیر قیاف شناسو قیاف شناسی دا یو علم دے چالا چالا ور کی چاگا سڑی تاو گوری وی علاقہ دفلانی رور نے تا دفلانی زیر نے شکل نے پی جنی او دا اللہ حضرت شیخ القرآن کے دا کمال چولے ہو اما کم لگ لگشتے زم سڑی پی جنم لگ لگا نو ورته وی هغه مونږ د نړیوال پلار ته ریده چې هغه کتل زېخ پیښ کاری دی او مخونه پټو نو هغه یو خبر او کړه وی ال اقدام بعضها من بعضین دخته بعض د بعضو نه دی یعنی پلار دی دی نبی علیہ السلام کور ته راغی او بلومین وی تبرک و اثاری وجه نبی علیہ السلام د مخ دے نکو پلک و دا خوش آلائنا ما تینا دبوتو گے چنن خود دیر تبا کی خوش آلی سجل لے ما تینا ویچ دغا سے غیق دوارا ملحستو مجلن آور پلارا تیرے دو نو آگوی ال اقدام بازو حامن بازین دا غی صفائی بیان کرا نو دا اغی پا صفائی نبی علیہ السلام خوش آلو چستا دا مرگری صفائی بیانی گی نو تا خوش آلے گا چراغو تعریف کی گی نو تا خوش آلے گا نو اللہ دا سلیمان علیہ السلام صفائی بیانی دانا چھ توائے نیارا زیکو نپی جنم زمان اور سلو تعلق نیشتے او یاری گی چیارا خلق با ما بیا بدنام کیا ما تبوئی چھ تو مغسرے نتبا صفائی بیانے نو سلیمان علیہ السلام صفائی بیانے وَتَبَرُوا مَا تَدْلُ شَيَاتِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ تَعْبِيشُ دَئِدَا غَسَ چلو سلو شیطانانو تَدْلُ شَيَاتِين تَلَایَتْلُ بُمَنَا دَلُسْتُو تِلَاوَتْ بُمَنَا دَلُسْتُو سَرَا دا یاد ساتھ دیا وارستو پکاری گی تلاوت پر مانا دلستو وَتَّبَرُوا مَا تَدْلُ شَيَاتِينُ تَعْبِيشُ دَئِذَا آجِ لُسْتَلْبَ شَيْطَانَانُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ بَزَمَانَ دَبَادْشَادُ سُلَيْمَانَ علیہ السلام کے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ اَوْ كُفَرْ نَوْكَرِ سُلَيْمَانَ علیہ السلام کفر یعنی جادو کول دا کفر دے ذکر پا جادو کی بلن دا دا غیر اللہ او دا غیر اللہ بلن دا کفر دے دی وجن امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وی اصاہر و یقتل و لا استطابو جادوگر چکل جادو بانی انی ولی شا دیبا و جلیشی و بیابیتو بانشی قبل ولی تاویلات یعنی سننا کہ ابو منصور ماتوریدی مانا کہیا اغوی قتل کول بشی زکت دے خلق گمرا کہیا امام شافعی رحمہ اللہ وی اصائر یقتلو ولا استطابو جادو گربا وجلشی او توبہ بینشی قبلہ ولے حاکم بے وجنی تنا توبہ بینشی قبلہ ولے د نیولو نه مخکې توبه ویاستانو ټیک ده، خو چې کله گرفتار شو بیا نه. وما کفر سلیمان، کفر نه وکړ سلیمان علیه السلام، لیکن شیطانانو کفر کړی و. کفر یې سو یعلمون الناس سحرا، چې خوب خلکو ته جادو. سلیمان علیه السلام جادو نه کړی، شیطانانو کړی و. وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. دا درې اعتراض چې جادو جائز دی الله را لېږلې او ته مومن کې هاروت او ماروت را لېږلې په جادو باندې، او هغوی جادو کو. او دې ځای کې د هاروت ماروت باره کې روایت او دای ځان نه دروغ جوړ کړی دي. هاروت او ماروت هغه په خزه باندې مئین شو، او بیا الله هغه ته د دنیا سزا هم خو خدا او د آخرت نو هغه د دنیا نو یو کوئی به اپائی که دی دوارا زلن دیو تر قیامت بزلن دیو دا زان نی جوڑو اوڑی کڑی. ملائک دو سر نا گناہ کئی نا جرم کئی نا. سورہ انبیاء نلو سمیات لگو گو رئی آت نمبر 19 دہاروت امارود کوئی دے ویو اغپ بابل کے دےو پائی که اغی زلن دیو ماوی دہاروت امارود کوئی نی دے دےو مولای سے پکیداو موائی حارود اعدانو اجداد دروگو کوئی دیو. سورة الانبیاء آد نمبر 19 نلسمو گو رئی واللسم سپارا. سورة الانبیاء آیت نمبر 19 نل سمان. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ زان غټ نګنی دی عبادت د الله ما ولا استعسرون نو ستړي کیږي د الله په عبادت باندې. دارنګي الله وای ولا سن الله ما امرهم خلاف نګي د الله دا چې حکم کیږي دا نو هاروت او ماروت کوم ملائکه نو څنګه خلاف کو په خزمه یې نه دل په کومه باندې راي مې نه دی غوڼه سر نه کوي دا لا سن الله ما امرهم خلاف نه کوي دا الله دا چې حکم کی دی دا دغه روایت چې چا جوړ کړی دی حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه پاوی باندې رات کوي، زاد المسیر ابن جوزی پاوی باندې رات کړی دی، امام راضی پاغی باندی رات کرے، تفسیر قرطبی پاغی باندی رات کرے. دا موضوعی رواد زان نے جوڑ کری دی او ملائک تنم ندی خلاص ملائکم بدنامی حاروت او ماروت رواد جوڑ کرے. ہاں دیوی جادو جائز دے اللہ را لے گلے او ملائک را لے گلے حاروت او ماروت او غی خلق و تجادو خو. داغی دو جواب دی، یو دا چه دا خسر نا ملائک و راوڑے ندے جادو، اغی دا جادو دا رد پار راوڑیو چه خلق و تیوی مزدکو جادو نو خلق و دا غی دا زد ازدکو. دویم جواب دا دے چه اغی را لگلی و اللہ دا امتحان دا پارا، د امتحان د پاره را لګنیو نو خلکو دا غي نزده کو. لکه د امتحان د پاره په الګ سړی کې الله طاقت د شاوت وا اچولې وعده نه کړې او الله طاقت شاوات پکې چولې امتحان دې سزان صبر کولې شي او کنا نو دغه سه الله اغیتا حجادو خو دلیو خو دپاره د امتحان نو دو معنی دی وما انزل علی الملکین یا ما نافیه نو معنا دا چه ما نافیه شی نو معنا دا وما انزل علی الملکین نور علی گلشوه پا دو فرشتو بانده پا خار دبا بلگی چهارو تو مارو تو وما يعلمان من هادين او دلتا ما نافيه بدوار سورتنو كدا وما يعلمان من هادين او نقو دي اچات جادو نقو دي او تنتا حتى يقولا حتى يقولا ترده بوري چوبا دي دوارو انما نحن فتنة تون حتا یقول یعنی حتا یبالغان فی النحیه ترادی پوری چھ دی با مبالغا کولا پا منا کی ترادی پوری چھ دی با بی خالکتا انما نحن فتنہ تون فتنہ پا مانا دا عذاب بیشک آمنگا دا پار دا عذاب یو یو بلنگی جادو مزد کوئی منگا اللہ را لے گلیو دے عذاب دے پارا گورے کتاس جادو دا کوئی فلا تا گورن مکافر کے گئی بس دا گولو دے جادو فیا تعلمون منہما منہما مانا من زدہما فیا تعلمون منہما نزدکو بخلقو دے زد دی دوارونا ما یفرقون بھی بین المرء و زوجے آجا دوچی بلتن بیرا اس طرح پرمین سڑیو دا خزے کے نمائی نافیا یا ما موصولا نمانا دا وما انزلال الملکین آیا چرالے گلے شو پر دو فرشتو باندے پخارد بابل کے جہارو تو مارو تو وما یعلمان من آدنا نقو دی اچات جادو حتا یا کولا تردی پوری چلی با دی دوارو انما نانو فتنہ تون اس فتنہ پا مانا دا امتحان انما نانو فتنہ تون منگا دا پار دا امتحانیو انما نانو فتنہ تون فلا تا خورن مکافر کی گئی پردا کولو جادو فیا تعلمون منہما نزدکو و خلقو منهما ذي دوارنا ما يفرقون به بين المرء وزوجه هاواش بلتن بيرا استو باغي سرف من سڑي او دخزي كي ما يفرقون به بين المرء وزوجه مطلب دا شبه دي جادو كي دي تس فائده هم نوا نقصانو فائده نوا خواسي غفل خاراخي و اندي تس فائده وا دبل کوئی پروانو دبل فسادے کو وما ام بغارینا بہی من آدن الا بی اذن اللہ آنود ای ضرورت سنگی پہ دے باندی او تانتا مگر پہ اجازت اللہ باندی سمطلب اللہ پکے اثر اچولے دپارد امتحان لگا مخی ما تفصیلو کو وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ زَكُو بَدَيَا چِ زَرَرَ رَسُولَ دَيْتَا فَائِدَيَا وَتَنَ رَسُولَا وَلَقَوَ لِمُولَ مَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقُ او تاکی سردائی خبوهو چاچه واغس دی جادو لران بوید الاخرات جس برخد جنت ولی شرکیو کو جادو کی بلنا دا غیر اللہ دا او بلنا دا غیر اللہ آغا شرک دے جو شرک ہے اوکا جنت کے داغے برخ بیا نشتے جنت کے داغے ایسا نشتے وَلَا بِيَسَ مَا شَرَوْ بِيَا نُسَهُمْ بَدْ دیا شَيْچِ خَرْسْ قَدَئِ بَاغِ بَانِ اخْبَلْ زَانَ خرسی که خبر زان سه مطلبه سره چه سه خرسی نو یو چه ورکی او بل اخلی نو دسه اکل زان خرس که او جهنم زان لو آغسته لو کانو یا لمون کاش کدی بوئی ده واقل بگنو پوینو ولو انما منو کدی ایمان راوڑه وی او ځانې بچکړه زمنا هیونا مخامغا اجر طرف دا اللہ نا غورو لو کانو یعلمون کاش کدی بوئی ده یا ایوه لذین آمنو لا تکونو رائنا ودا بلا شبہ بلا اعتراض پیغمبر پاک باندی کو چتا من دا صحیح الفاظ نمانی کے من صحیح الفاظ آئی اتوائی دامو آیا حالانکہ دائی صحیح الفاظ نوے مدائی مقصد بلو پیغمبر پاک دبیوی رائنا اس رائنا گن مانی دی ظاہری بدائی داخت کارکولا چھ من خطابداریو او پا حقیقت کے بدائی زڑ سالو دا کلا کلا سڑی زڑ پڑ سے دلی نو دے اغا زڑ تشول لبانا گوری نو دے ببانا کتا خدا سے بانا بے کتا چھدائی پی نیوے ان سوکی پی ان نیوی نو پیغمبر پاک تا بے وی رائنا نو چھ چابو وطاوی چھ علکا رائنا دے پیغمبر تاوی نو دے بے آو مونگ وطاوی جزمان لحاظ ہوتا رائنا رائیت الرجل اذا تعملتا وطارفت احوالہو نو رائنا مانا دا زمانگا لحاظو کا نو آمونگو پیغمبر پاکتاوائی زمانگا لحاظو کا زمانگا خیالو ساتا دا سبدا خبر ہے تاسو پر دیکھو ساکی گئی مونگو اتاوائی زمانگا لحاظو کا زمانگا خیالو ساتا خپلا کی بچی شو ندا اگے بے جنگو لے او مونگا خو پیرا سبک مونگا خو اتاوائی جرائنا ولی چرائی نا در غونت نشی نو پا مانا دی بی وقفتیا وچی پا دی مانای وای او تو چاہتا وای رائی نا نو مانا دا زمانگا بی وقفا قمقلا نو بی وقفا او قمقلا کا اعراب القرآن ذکر کئی پا مانا دی کلا کلا چی تنوین سرے کے رائی نن نو بیا مانا اگر اونتا بی وقوف امراجی او پا مانا دا نگاہبانا امراجی ریاسیس بے او اخبر بادشاہ تا دے نو مطلب دا چه زمنگا بی وقوف یا زمنگا نگاہبانا نو پا خلا کی بے اگی جنگو لے چراوگو رکھانا نو دا بل تا مسئلے کئی اخپلا پی عملے کئی من دوائیو بل نگہبان نیشتے بل حاجت روا نیشتے اچھا دتا حاجت روا وائیو دتا نگہبان وائیو نو اخپلا خوشحالی گی دارنگی پر مانا دا شپنگی رائی نا نو رائی وی شپنگی تا نو دیلا بے لگون تا بے اگت کر رائی نا نو گورا منگا وطاوائی زمانگا شپنگیا موگو پیڑا سوڑ کر نو مقصد بے دغا نور مانی بے دغا اصل مانا چھ لحاظو کا زمانگا دائی نو آ نو اللہ وی دا لفظ بنو آئی آغا لفظ چھ اغا تاسو پہ بے ادبائی کی حساب گوئی تو بے احترامائی کی حساب گوئی نو اغا بنو آئی خود دی دا مطلب نه چه صحیح الفاظ هم غلط کا بعضی مولیان راولا گی دل نو اغای وی حضرت سیب مو آئی دا نهروا دی علکه ولی حضرت دوی دا حضور نا پا مانا دا حاضر ناظر او دا چاوی چه حضرت دا حضور نا حضرت زان للفظ دی او دو دی زان لمانا دا خطا لسان العرب نده قتله لسان العرب وګورا نغوی حضرت بمانا دو ذل بیان الفصیح حضرت آغا چاہتا ہوئی چغد فصیح بیان خاون دی دا حضرت زان لمانا دا ذل بیان الفصیح سوک بوئی مولانا موایا ذکر چه مولانا ریل دا دا متشابهاتو نده دا دا دے دا دا دے ادا گناہ دے معاذ اللہ چه دا گناہ دے نو نبی علیہ السلام گناہ کرے چه نبی علیہ السلام حضرت حسان تاوئی انتا مولانا او نبی علیہ السلام حضرت زید تاوئی انتا اخونا و مولانا بخاری کی روایت راجی انتا اخونا و مولانا نو حضرت گناہ کو معاذ اللہ خدا چه دا دوٹی کی زدکی ترا معمولکے کی انو دے بیا زان نلوے اللہ ما جوڑا کی دا ٹکنی دی دا ٹکنی دی ابی زائی وارا نی بیا رائی نا گنی مانی وی یو مانا غلطا و نور سیی خدای اگا غلطا غستار سیی ناغستی نو اللہ یا دوائی ما یا ایو الذین آمنوا لا تقولوا رائنا ومؤمنان موئی الفاظ مشتبه وقولوا انظرنا او دی پزائی وائی انظرنا لحاظ قزمنگا آن لفظ وائی کنا چه غد بلی معنی احتمال دی غلط نلری انظرنا وائی واسمعوا اومنی حکم دا اللہ وعوری حکم دا اللہ سم آپ دوارو مانو باندی راجی پا مانا دا اوری دوم راجی سمع اللہ لمن حمدہ اوری اللہ دا چاچ دا اللہ دنوائیو او سم آپ مانا دا منل ام راجی سمع اللہ لمن حمدہ منی اللہ دا چاچ دا اللہ دنوائیو امام نصفی تفسیر مدارک او دا دوارا مانی ذکر کری دی واسمعو امانی حکم دا اللہ واوری حکم دا اللہ ولیل کافرین عذاب علیم دا پار دا کافران دا عذاب دردناک ما یود اللذین کفرو من آل کتاب او دا شبہات رات کئی سنج پر رسول اللہ سلام کلے ولکو استاز اعتراض کو جبریل امین باندے کلے والا پا مرگری اعتراض کو پا سلیمان علیہ السلام کلے پا غیر اعتراض کو چطمان دا صحیح الفاظو نا منی کے نو دغا سے بتا باندی وہ میں اعتراضو نا کئی دا اعتراضو نا اولے کئی دا دیر پارا چطا تنگی جتا خوشا لنشے ستا خوشالی وگر وڈائی نو تا بتنگئی چو تا خوشحال امیشی نو چو تا زانو گرسا کیا او تا خپا چھے نو تا خود آگا مقصد سارتا ہو رسو چو تا گرسا شوئے او تا زان خپا خیارا کو زان دی پریشان کن تا خود آگا مقصد سارتا ہو رسو نو تا بدا آگا مقصد سارتا نرسی چو آگا اعتراضو نا گئی تا بدا آگے نیا خوند علی تب آئیتا ما تنگی بکینا تب تنگ شوئی زان تنگی زگا دی خدا نکواری جی بتا دی خیر راشی او تا دی خوشحال شی نو دا آغد پارا تا زان مخفا کو تا زان خوشحال کا ما یو عدواللذین کفرو من آل الكتاب نکو خیا کسان جی کفر کرے دی کتاب والا اونا ندو مشرکین اونا ورا من آل الكتاب ولل مشرکین دا آل کتابنا ند مشرکیننا ایو نظر آلیکم من خیر شراولی گلشی تاسبان سا خیر طرف ادراب ستاسونا دیکھا لدا قواری چطا دو خوش آل آئے مچطا وقت ازان خوار خوار کے ازان خپا خپا کے ازان پریشان پریشان کے تاکو دشمن خوش آل آکو آگا کار مکو چستا دشمن تے خوشحالی گی هغه کارو کا جستا دشمن په خپکیږي. نبی علیہ السلام راغی او صحابو ته وی چې طواف کوی نو اولو شوتونو کې به وږي خوږي الرمل پهلواني به کوی. نو په عبادت کې خو عاجزی ده او بیا په حرم کې خو ډېره عاجزی پکار ده. نو پای کې پهلواني مستی جو کوی چونکې هلته مشرکینو قتل او دا غی خیال داو چه دای با خوار شوی کمزوری شوی مدینی و با نرمی دی نو دای با کمزوری شوی. نو نبی علیہ السلام و تای دای مشکزان کمزور اخکار را نکی پالوانی کوی ار رمل روگی خوزوریو چه دای داو نوی چه دای کمزوری شوی دی پا دین کی اتفاق او اتحاد دی وچه کالا مکفا تا که دا نبی علیہ السلام و تاوی زان لزان لاؤور بال کئی نو زان لزان لاؤور پی اولی بالو چه غی دا اولون گلوی نی نو غی بوچ دیر دنیا را غلی دا غی جواب کو گران دی روب با پی راشی نو دی وزن زان لزان لاؤور بال کئی تو مدینه منورا که نبی علیہ السلام و دست کو صحابه کرام وړو بوله ګوتن ورړې تو دې او چې کله په صلح کې صلح دې بیا کې او داس کو نو صحابه غو برا راسته په ځان مخلي دا به مدینه کې ول په ځان مخلي چې تبرو کو دا صرف دشمنانو ته خیل چې مونږه دې دې او داس بوم په ځمکه نه پریږو نو دې عزت به څنګه برداشت کو. احکام الہیو کے علم دے یو حکمت دے دارا گذل دے واللہ یخدس برحمتی من یشاء اللہ خاص کا اقبل مہربان سرا چالا چکوشی دے اللہ حقورا دل دے واللہ یخدس برحمتی من یشاء مخی تتویدہ رسل تتویدہ را جملہ جدا کرا حضرت شیخ القرآن نور اللہم ارقدہو بلے چدائی اولی جدا کلدا جملہ زکتا دمخ کے ٹوڑو سر لگی مضمون تڑی سن جدا زنانہ ہار جو رئی ہے نو مرائے پتار کی پوئی پنیانس کے پکے گولو آچائی چدا ٹوڑ مرائے اوزائی او خون گئی قرآن اندغا سے مضمون روان کی گل پکیوا چاہی واللہ یخدس برحمتی من یشاہ چونکہ اعتراضوں میں پیغمبر کے دل داغا شان داغا مقام قرضو مدمت کے ٹولو سریو لگو موہ عبد جبرائیل واللہ یخدس برحمتی من یشاہ موہ عبد سلیمان علیہ السلام والله يختص برحمته من يشاء مگوے ترا ذات پیغمبر والله يختص برحمته من يشاء الله خاص کوي بل مهربان سرا چالا چ خوشی دا الله موعبد جبرائيل خاص کړي الله دوه راړو د پارا مویا عبد سلیمان علیہ السلام اللہ خاص کرے ہو دپارا دنبویتا ہو دباچہات ہو مویا عبد نبی علیہ السلام اللہ چونکڑے دے خاص کرے دے پخبل میرا بانا سرا اہم یک سمون رحمت ربک رست رازی نانو قسمنا بینہم معیشتہم دیگا اللہ میرا بانا ویشی ماری شلویم زمان کو غلی جی چالا ورکون مقام ستا سوک نشی اغسطے طول دنیا دی راجمشی استا مقام دی خرابی نشی خراب ہوڑے اللہ چی چالا ورکی مقام اغلا ورکی واللہ یختص برحمتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم او اللہ دے خاوند فضل لوئیو والله ذو الفضل العظيم الله ده خاوند فضل لوی ما ننصح من آتنا ننسعا ناتی بخیر منها بل اعتراض کو پا نبی علیہ السلام مړه دا څنګه پیغمبر دی؟ یو ورځ یو خبره کوي، بل ورځ بیا بل خبره کوي. نو که دا پیغمبر وي خو یو خبره به کوله، یو ورځ یو څه ووایي نو بله ورځ دا منسوخ دي بله خبره وکړي. نو دته خپلې خبرې باندې استقامت نشته، مضبوطوالی نشته. تا ته به وایي مړه پرون دي دا وایي نن دا وایي، واځه سه یهودي خو نیم چې نسخه نه منم. ما وی هغه ټیک ده، پته راته ولګه دا ټیک ده، بس دا منم. تا ته وایي پخوا خو به دا ورځ اسقاط کې به ناست وې، پخوا خو د جمعې شپې الواګانې خوړې، اوس وایي چې ناروا دي، بدعت دي، ما ته نه وه پته. دا خو اسانه خبره ده، زه نه وم پوه. زه سه یهودي خو نیم چې به زه به ولاړم. نسخه دا یو اهمه مسئله ده. علامه قرطبی ذکر کوي حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو غل پلا روانو، یو سڑے جماعت کی اولاد دے تقریر کئی، خلق اولا ترغیبات ور گئی ہو، نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل تپسو کدا سوکتے، قرطبی ذکر گئی دخل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المسجدہ فَإِذَا رَجُلٌ يُخَوِّفُ النَّاسَ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت تراغے، یو سڑے اولارو چھ خلقی ارولو، فَقَالَ مَا هَذَا، اگر دا سوک دے، قَالُ رَجُلٌ يُذَكِّرُ النَّاسَ، وَإِذَا يَوْ سَڑے چھ تبلیغ کئی خلقو تا، خلقو لپاندہ نصیحت ورکئی، فقال له صبر رجل يذكر الناس ولكن يقول انا فلان ابن فلان فارفوني، ونه دغه پند نصیحت نور گئی، دغه ځان خی چې فلانین د فلان زی ماو پیجا نه ای، او د خپل مقام جوړولو حیثیت جوړولو لپاره ولار دی، فارس علی له سره ور پسې لګی راي والا شرای اوس نو هغه ته وی اتارفن چه من المنسوخ، ته ناسخ او منسوخ پیجنې؟ قال الله نو هغه وی نه. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته وی فاخرج من مسجدنا ولا تذكر الناس فيه، وزه وی جمعه تا او بیا تقریرونه کې دلته چې پویا نی او تارا می او خلق سرد دزان خولای ده پارا کې. نسخہ پا لغت کی سطح ہوئی او شریعت کی سطح ہوئی، او دا نسخہ او لی دا اللہ یو حکم راو لے گو نو بیائی بلو حکم راو لے گو نو لے اللہ تا پتا نو آن چھ دا حکم ندے پکار او دا حکم پکار دے چھ نسخے کولا. نسخہ پا لغت کی پا مانا دا ازالے باندے راجی او دا لرکولو باندے، لگا عرب وی نسخت شمس و ظل نور راگ سور لرک، نسخت ریح الاثار سلائی رالا د قدمون و غنخ اغی ختم کرے، نو نسخہ بمانا د ازالی او د لرکولو باندی. دارنگی نسخہ ومانا دا لرکول قرآن ان ذکر کردی دا سورہ حیاج آج نمبر 52 گو رئی، نسخہ پا مانا دا لرکولو لغوی نانا، وما ارسلنا من قبل کام رسول ولا نبی الا اذا تمنا حلق شیطان فی امنیتیه فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ شَيْطَانُ، لَرْبَكَ اللَّهُ آغَا چِ غُرْضُولِ بَوَا شَيْطَانُ وَسْوَسِي لَرَا، فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ شَيْطَانُ سُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِ وَاللَّهُ وَلِيمٌ حَكِيمٌ. سورة حج آیت نمبر 52، لَرْبَكَ اللَّهُ نسخہ پا مانا دا ازالی او دلر کولو دارنگی نسخہ پا مانا دا لکلو باندی رازی پا مانا دا لکلو ان قرآن ذکر کردیا پا لغوی مانا سورہ آراف آیت نمبر 154 یو سن سلور پانزوستمو گو رئی پا مانا دا لکلو سورہ آراف آیت نمبر 154 یو سل سلور پانزو استماع وَلَمَّا سَكَتَا مُوسَى الْغَضَبُ وَخَضَلَ اللَّهَا وَفِي مُسَاتِهَا هُدَوْا وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْحَبُونَ وَفِي مُسَاتِهَا بُلِقْ دَعِيكِ هُدَوْا وَرَحْمَةٌ هِدَاتُ وَرَحْمَةٌ نُنَسْخَ بَمَانَا دِلِكَلُو دارنگی سورہ جاسیہ یو کم دیر شمایاتو گو رئی نسخہ بمانا دی لکلو اِنَّا گُنَّا نَسْتَنْسِقُ مَا گُنْتُمْ تَعْلَمُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنْتِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقْ اِنَّا گُنَّا نَسْتَنْسِقُ مَا گُنْتُمْ تَعْمَلُونَ منگا لگوا چتا سو عمل کوئیو نسخہ پا مانا دا لکلو لغت کے نسخہ پا مانا دا ازالے او پا مانا دا لکلو باندے پا شریعت کے نسخہ ستوئی نو پا شریعت کے نسخہ سو کوئی رفع الحکم بدلیل شرعی متأخر رفع الحکم بدلیل شرعی متأخر لره کولی ده حکم سابقا پاغ دلیل شرعی چغر استراغ لره سو کوئی والخطاب الدالو على ارتفاع حکم سابق داغا خطاب ده چه دلالت کئی پہ ارتفاع ده حکم سابقا بانده امام نصفی رحمہ اللہ اغوی تفسیر مدارکو انتہاء الحکم شرعی المطلق الذي تقرر فی اوہامنا استقراره بطریق التراخی فکان تبدیلا فی حقنا و بیانا محضا فی حق صاحب الشرعی با انتہا دا داغا حکم شرعی مطلق چھ زمن پا ذہنونو کے دی استقرار دے او دا تبدیل دے زمن پا حق کے او بیان نمازہ دے پا حق دشارے کے حاصل زوام مطلب ادا دے نسخہ اللہ یا حکم را لے گلو زمن خیال داو چې دا حکم به همیشه د پاره وي الله ته پته و چې دا همیشه د پاره نه دی دا تر یو ټیمه پورې دی میاش پورې دی دوه پورې دی درې پورې دی بیا به لر کوم نو هغه حکم زمن خیال داو چې دا همیشه د پاره دی یعنی انسانانو دا خیالو او حالانگی اغتر یو ٹیم پوری ہو کلی چی اغتیم راغی نو اللہ وی اس دن بعد دابل حکم دے من ویچ گنی دا مخ کی حکم ہمیشہ لو او دائی بدل کو پکین اللہ تا پتا ہوا چی تردق وقت دا حکم دے بیا دن بعد بل دے مثال دا سی دے لگا ڈاکٹر لطو ورشے او ڈاکٹر کا میں دوائی در کی اوئی دا دوائی بیو افتح ہوئے پاہی کی گولائی دی پاہی کی دارو دی بوتل کے دوائی دا نتاگا گولائی وگا دوائی خورے ہفتہ پورا شوا دو گولوں پا پلتا کیوں پینزا گولائی پاتی دی پاگا دارو کیوں پا بوتلگی کی اوسو گوٹا پاتی دی او ته بیا افته پاس ډاکټر لا ورشي ډاکټر بیا ستاسو تشخیص وکي نو هغه تاسو وي چې اوس دا دوايي بند کا او اوس غدا دوايي خوري نو ته دا نوې جدا چې پاتې دا خلاصو ما هغه ورنه هغه ته لای والی او دزبین ته ورته یو نوې دوايي درته ولیکي ولی مخی ستا بیماری زیاد آوان داگه دا پاره تیز دوائی جار کڑی وا او ضرورو زائل را لین اوز داگه دا پاره داگه نا لگا کم طاقت والا دوائی پکار وا نو دوائی جار تا بدا لکڑا دغس نسخا او داد پیغمبر پخلی با اللہ کول او آغی کی بیانو را احکام دی ام ناسخو من المنصوب و دی باند بیاغن کی تابونو دی علی عرفان کی آورت شیخ القرآن نور اللہ مرقلو پدی بانی بیا تفصیل کرے نو نسخا لر اخکار کول یو حکم د انتہا چدا حکم تر دی وقتا ہو اس ختم شا اس بل حکم راغے مانا انساہ منا جنان انسیا آیا چلوی کمنگا آیا تو او ننسیا او پریدو اغی لرا او ننسیا دیتو ای کلمه دو شمول لگا منگو آئیو اللہ کسا دوڑای موڑای دی خوڑے لگا دوڑای خو دوڑای دا موڑای پا کسا شیده دا دو شمول دا پاری درس ننسیا دو شمول دا پار دی مانا دا مانا انسا منا دینا ننسیا آیا چلوی کمنگا آیا تو او پریدو آده لغان ناتی بخیر منها نوچه تو آراد لکه امون پا گورا سرداغین نو سمت با مخی آیات گورا نو دا آیات گورا ده نو آیاتونو که گورا نا گورا سنده شه آیاتونو خو طول گورا دی احکام الهیه طول گورا دی دا مانا ندا اوز بات مانا که ناتی بخیر منها رات لگو منگا پا آسان سر داغینا خیرن یعنی اے سر منہو منہا نا تو بخیرن منہا رات لگو منگا پا آسان سر داغینا او مثلها او پا مانا دوو او پا مانا دوو باندی رازی لگل ابو الحسن دولی اگا شار منگا مکی ویلو چاگوی احب محمدا حبا شديدا وعباسا وحمزة وليا احب محمدا حبا شديدا وعباسا وحمزة وليا او بمعنى دو وليا يقول الارذلون بنو قشير طوال الدهر ما تنسي عليا ذليل بنو قريش قشير وي سرویخ کال دیر جو استا علی ارنشو زما بسنگ ایرشی بنو عم نبی و اقربو ہو احب الناس کلهم و ایلیا افتانو ای زما زرب تختا بھی کہا ایر بم نشکم خوری شی اڈونا زما بسنگ ایرشی نو او پو مانا دو مانا انساہ منا جنان انساہ نا ته بخیر من هارات لګو موږ په آسان سره دا وینا او مثله یعنی و مثلا فی الاجر او بشار لا ایمان په اجر کې چې اد آسان او اجر دا وی عمر دې لکه مخ کې یو کس د لاسو کو سره جنگې دلو بیا کوم راوی یو د دو سره جنگې دل دی دو سره جنگ آسان دی په نسبت د لاسو او اجر داغی امرده علم تعلم ان اللہ علا کل شئن قدیر آیا تنے پویا شیخینن اللہ دے پار سبان قدرت والا یو قسم تسلی ورگئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حر مبلغ لا او دیو جرا جملہ جدا کرا توی رارا علم تعلم ان اللہ علا کل شئن قدیر دمخ کی طول سرے بیاو لگو یا غوٹا بلا ورکا علم تعلم ان اللہ علا کل شئن قدیر دی بد جبریل وی الم تعلم ان الله على كل شيء قدير تبو امي چې الله دې بار سبحان قدرت والا او دې نی سزا بوله ورکی دای بد وی د سليمان عليه السلام الم تعلم ان الله على كل شيء قدير دای ستابي زتي کوي راینند توي الم تعلم ان الله على كل شيء قدير دای بتا اعتراضونه کوي د نسنه انکار کوي الم تعلم ان الله على كل شيء قدير تنه بو چې الله دې بار سرور کوالا ما ته پرېدا زب قدرت والے او زب اونیو ما زب والا سزا ورکم علام تعلم ان اللہ لہو ملک سماوات والارد ربط امراغد ما سبق سرا علام تعلم تمی پویا چاکین اللہ چے دلو احتیار دے دا اسمانونو دزمکو اور نشت تاسلا بغیر دا اللہ نسوک دوست اور نسوک امدادی هم دریدون هم تسهلو رسولکم ادب ورگئی مومنانو تا اصنا جه غاند و تمیر کو اے جوڑ کے و تمیر زمان دے علاقہ کیا و سرے ہو نپاغا زمانہ کی با خلقو غوبل کولے نپاغی غوبل کی بے غوان گرگول نواغی تا بے دوئکے ہو دولکه به وتاو اغو بند خوند پارا اغوان بگر زیدل دو تمیر کاکا غوی دو دولکی خوند واغستا نو اغو اغا آواز با بچه تخل اگه دلو نو دو تمیر غوی با ترلو نو چه چا کرا بواده و غی با دولکه شروع که جو غوی با پڑیو شو غر اغل جو غی کرا بلا زان دو تمیر غوی مجورو څه څه کوي نو ټوم ځان غي سرکا او ټوم مرام شه دای اعتراضونه کوي یو دې اعتراضونه کوي ټوم مرام شه شیخ القران الله دې رحمتونه وليږي هي موږ طالبانو یو مدان موږ سبق وي دا غزي موږ سره مرګره په سبق کې دلته کلیږي نوی ما با سبق چوی نو کل کل با ما دا استاد من تپوس کو پیوزائی کی شک با میراغی ما با تپوسو که اگا استاد چیو اگا عالم دی خسره و داغذیم من ما سرا سبق کیو یو رز اگا زوی تا غصه شو صداو گو رد زمیدار زیو دی دا نی سوڑی زیو دی او دے پا سبق دا سے خبوئی گی او دا سے خکولی تا گو سنا گئی او تا دے مولا زیئے او چاہتا سام تا پوس دے و نکا زان دے پویا نکا غصہ شوا تا زوئی تا وی بلا رای من سبق تا گئی ناسو یاوزائی کے استاد سبق وی او دے پلار تا ہوئی چا لکدیزا کے اعتراض دے نوی پلار تا ہوئی چا دل تا اعتراض دے یا وو د پاسو د خر بچیا ها اعتراض ته مې اعتراض وای ها دا یو نیم دغه چې دې بیا څه ځان شوی کوي نو وکا غي اعتراضات کوي نو تسله اعتراض کې تم ځان دا غي سره یو شانت کې ان درې نور نه ان تاسو رسول کوم ها تاسو را د کویو چې تاسو تاسو د پیغمبر تاسو نه کما سوئل موسیٰ من قبلو لگا چه سوال سوئل موسیٰ علیہ السلام نا پخوا نتاسو انداسی تب اسکوئیو کما سوئل موسیٰ من قبلو لگا چه سوال سوئل موسیٰ علیہ السلام نا پخوا نتاسو انداسی بیضایا تب اسکوئیو بیضایا تب اسمکاوا ام تسلو رسولکم کما سوئل موسیٰ من قبلو وَمَنْ يَتَبَدَلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ موسیٰ علیہ السلام نا تاپو سے کڑے ہو سوال کڑے ہو نتاسو مانا سے کوئی ہے دا مطلب دا اگئی او غلط کار کڑے ہو نتو مانا سے کہ اگر زان کڑو لے ہو دا فیروان نے اخلاص کڑی ہو تقریفنے ور سر برداشت کڑی ہو نو اگئی غہر سے ایر کر او موسیٰ علیہ السلام نے تنگو اگر سوال سو سورہ نساء یو سل دری پانزوستا میاد گوری ایک سو تری پن یسالو گالو کتابی انتو نظر آلیم کتاب من سماء وارستان آلی کتاب چراو لگلشی پدائی باندی او خد برانا فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک نتائی سرا دئی سوال کرد موسیٰ علیہ السلام نظلو ایدو دینا اغداو فقالو ارن اللہ جارتان ویدئی اخیمگتا اللہ ساملا موسیٰ علیہ السلام دیوی ارن اللہ جارتان اخیمگتا اللہ ساملا ندائیم دا سے تپوس کئی سے دائیم تپوسو نا کولے لگا سورہ بنی اسرائیل نبی نمبر آیات اوپر آیات نمبر 90 دی په بل طرف روان شو وقالو لن نؤمن لك حتى تجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنت من نخيل وعنب فتفجر انهارا خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تعدی باللہ والملائکت قبیلا او یکون لکا بیت من ذخرفنا و ترقا فی سماء ولن امن رفیقہ حتی تنزل علینا کتابا نقرؤو قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا سو سونار کی ایک لوہار کی یا ادرازی اللہ ورکو زمان کو اختیار نیشتے ما ته خو چې الله سوي ځاګه وامه دارنګ دلته ورته وي ادب ورکوي ان درې دونا د سلو رسول کوم آتا سورا د ګویو چې سوال کوي د پیغمبر تاسو نه لګای چې سوال شو د موسی علی السلام په خوا و مې تبدل الكفر بالایمان ګوره کفر ورته وي چې سوال په زبو په نه دی او د بل پیغمبر پا تنگولوی دا اکبر سو تنگولوی دا کارون دا کفر دی دا نخی دا کفر دی ومئی اتبا دلیل کفر بیل ایمان چاچ بدل گا کار دا کفر با مقابل دا کار دا ایمان کے فقط دل سوا سبیل تاکی سرا گمراش دا صحیح لارنا کار دا کفر اوکو نو صحیح لارنا واو شور قرآن اصول سنت کی لکلی دی لا يهتدون ولا يهدون تابعهم اظل المقود وظل القائد الهادي نو تخبل الار معلوم نیتا بدار تلار خولشوا اظل المقود وظل القائد الهادي چا پسی چروانو سوکور بسروانو طول گمراهانو ودا کثیر من آل کتاب خوخی دیر دا آل کتابنا کاش وړه ای تاسو لرا پس د ایمان نو تاسو کار کافران حسد من ان انفسهم مغولو دے دوا دی را حسد د ظلم نو داینا چې سره کې در سره حسد دی بغض دی او حسد او بغض دا روم به ګنا دی چې انسان ما کړو دا دمر اسلام زیو خپل روړ ته حسد او بغض را دی اغه سر جرم کو نو کرے د سره سر زیاته کو نو کرے او غرا ولګي دا خپل روړ مړ کو امام راضي الله کی لکی و ان یاسدونی فانی غیر لایمهم قبل من الناس على الفضل قد سدو کما سره بغس کینو زین ملامت کوما یا سدونی فانی غیر لایمهم قبلی من الناس آل الفضل قدو سیدو کما سراسد او بغس کئی زین ملامت اکم زکا زمان مکی ما سراسد او بغس کرده او حسد او بغس همیشا دلان دی درجی والا کئی درجی والا سرا برا والا حسد نکئی لان دی والا حسد کئی شیخ القرآن بکل کلوی وَإِخْوَانٍ حَسِدُّهُمُ دُرُوَانٍ فَقَانُوَا وَلَاكِنْ لِلْعَادِي زما دیر شاگردان او مرگریو زما بی گمانو چدا زما زغری دی وی خوزما دشمنانو شوی زمانه غیبت شلو وخلدم موسیٰ من صاحبات فگانوا ولیکن فی فؤادی زما گمانو چدا زما غشی دی زبا بی دشمنو لما غشی وکو زما پس رکیو لگی دلو وقالو قد صفت مننا قلوب فگانوا ولیکن رنو دادی او دل باوی زمان زرونا دیر صفا دی زرونا صفا کو زما دمینی نے صفا کری وو حسد من هندیان وسهم درجد حسد ذرم ودائنا من بعد ما تبین لو ملاق پس لاغینا جی سرگم شدائی تحاق حق و تمعلوم دے نتبا سکے فاہو اسفاہو اللر قید ذرم ودائی مینہ واسفاہو مختنا واروی ذرم مینا ختم کا روکے کا اړو مینا زوګم ساته چې اره زما داسه زما داسه روکی کا نوم یې وانلې امرته نوالو نوم یې مالا حتا دی الله به امر تر دې شراط لوګي الله به خپل حکم باندې ان الله لا کل شین قدیر یقینا الله دې بار سے باندې قدرت والا واقیمو صلاة و آدو زکاة امور مسلحا لتثبتو اعتراضون روان دی او جوابونا نو پہ اعتراضون او جوابونو کہ اللہ تا مناجات اللہ تا زامیز دے کول واقیمو صلاة و آدو زکاة ادرا وین پابندی ہو گئی دموزر ور گئی زکاة یعنی عبادت بدنی عبادت مالی کوئی د عبادت بدنیو نے مو ذکر کا ہم عبادت مالیو نے زکاة ذکر کا وما تقدمو لیان وزکم من خیرین آج مخی گئی زانو اللہ سفائدہ اگموئی دیل ودا اللہ سخا یقیننا اللہ پاگا جکوئی تاسو لیدن کے دے بصیر لیدن کے نلی دل کو آگا سی زنو کے راضی چیز آگئی جسمی دا عمل کو جسم نشتا و بصیر بدی اعتبار ہوئی چا اللہ تا دا سخ کارا دے لگا مجسم شے وقالو لئی اکھل الجنہ اوائی دئیو دا اعتراضون اولے کئی دا دورا مستی اولے کئی دا جبریل او انبیات نا امخلاص نہیں دی او تت امخلاص نہیں دا اولے زکا دای زان دا جنٹے کداران گڑی کنا رب داشو وقالو لئیت غلال جنہ وائی دئیو دنہ بنشی جنہ تا مگر آغسو چلوی یهودی یا نصرانی نداز دئی خیالات دی ورطوائی حاتو برحانکم ان کنتم صادقین راڑی دلیل ستاسو کئی تاسو رشتینی یو مناظرہ کی شیخ القرآن مرتدین تاوی حادو برحانکم ان کنتم صادقین نم شوری جوڑت ویالی بیائی آتو خلق را ناریو بلا من اسلم و جہول اللہ بیشکا چاچکارا کی خدا اللہ تا ویو محسنن عوید متبید سنت محسنن حافظ ابن کثیر مانا کئی اے اتبادی سنن شتاب داری پائی گز سنتو نو حافظ ابن کثیر وی فَإِنَّ لِلْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ شَرْطِينَ عَدُوْمَا اَيَّكُنَ خَالِصًا لِوَجْهِ اللَّهِ وَسَانِهِمَا اَيَّكُنَ مُوَافِقًا لِشَرِيَةً دا مل قبل دو پارا دو شرط دی یو دا چه خالص دا اللہ دا رضا دا پاری اسلام و جود اللہ او دین دا اَيَّكُنَ مُوَافِقًا لِشَرِيَةً شَغَدَ شَرِيَةً مُتَابِقِ چه ده شریعت مطابق نیو نو اغا نیک عمل نده ده بو یالا اوٹ امانت ده و امانت پا امانت دار لور کاو امانت داسو کاو امانت داسو کا دسا امانت ده دسا خیانت امانت و ادا اوٹ دستا اوٹ ده اوٹ ده ده اوٹ پا زیر اللہ سوٹ پا کار ده قل بلا من اسلم وجهه لله وهو موسن نبی دے متابق سنت نو دل واجر دزر اپنی ضرب دزر باندی ولا خوفن علیم ولا هم یحزنون دا اتبا فی سنت مرتدین و تمن داوائی جو تک معمل کے لند خبر من تیوخوا پیغمبر پاک کرو کنا که دین و اتوائی نو دین آغازی چه پیغمبر پاک کرو صحابو کرو او کاغی ندر کرو نو اگر دین ندر دا طریقے وکم زانا جوڑے کرو چه تراغل ارزان جوڑو نکے دین و اتوائی دا دین دے و دس و اتو کا او داو کا او داو کا بلا من اسلم وجهو لله وهو محسن نبیه متبع سنت نو دل راجر دده اپنی ضرب دده او نو بای یراب دی باده و نو بای غم جنشی خوف او حزن کی ما فرق کرو یاد ده وقالت اليهود لسد النصارى على شيء اوس چونکه اعتراضونه کول په پیغمبر پاک ستا مقابل دی او پتا اعتراضات کئی نتر دا پس وی که مو آئے چه دی اخپلا کی یو دی گوارے دی بخپلا کی یو ندی دی یو بل دشمنان دی یو بل مخالف دی خطا تا یو شوی دی نتر یو کون ما چه تی یو کے زمن دا باز مردری سادگانی نو دی خلق اللہ ڈالا جو رہی نو یو سره بای اغبا بیداد کئی یا بای غلط کار کئی نو دے بای یو جماعت تا منصوب کی نو دے با اغا طول جماعت تا نسبت شروع کی نو اغلا ڈالا جوڑا کیا خلق ور سره کی تا خطا اغلا ڈالا جوڑا تا اقل اس تے یوازے کا نو چی یوازے کی نو تا تا آسان چی نو تو اغلا ڈالا جوڑا کی نو یو بیدیتی بای اگر وہ بیداد کئی نجیبہ یو جماعت یاد کی وغا جماعت تا بے منصوب کی نو تاکو اگر ڈالا جوڑا کڑا تاکو زان تا مضبوط کر ڈالا مجوڑا یوازے کا نوچی یوازے کے نبیا چی عرص کے نوہ کوا دا خپلا کے مخالف کا دیا اول نو کم کار چگتا تا قرآن خی نو اگتا پری خود یهود ہوتا یهود یو ورکی غنتی قوم دے او اغیی پا طول دنیا باندے خپل پنج خاکی کری دی ولی پا یهودو کے ڈلی نیشتا او اغیی یهودیو مانا سوکی چگت پلار نکن یهودی لگا یو سرے ہندو کے دیشی ہندو مسلمانی دیشی و مسلمان یهودی کې دې نشي هغه په ځان سره نه قبلې هغه یهودی به هغه چې هغه یهودی او نسلی د بلار نه کوي هغه چې بیا هغه پوه دي چې موږ کې ډلې جوړيږي نظام کې ډلې نه پری دي او تا کې ډلې جوړې کړې دي مسلمانانو کې په اسلامي مملکتونو کې څو ډلې جوړې کړې دي او بیا د دولت په زور یې غیب بل باندې اختکړی وندې یو ډلې سره امداد کوي بل ډلې سره امداد کوي یو ځل زه په خوا د ښار شو کینو ما او ښار باندې کو د میانو مرغو مزه تله ما پنجاب کې اوکاړه کې زمایو سانډو کرنلو فوج کې واغوی راشه دل ده دیخ کار دیوی لگ دمه بومشه خار بوکو ما دیرا خدا زلره ما منگا سار وستی خار لوو تو ده انڈیا بادرو نیز ده نو منگا زائی پا زائی بانده که ناس تو یو طرف تا آغا که ناس تا ورسره و مرگره بل طرف تا زکی ناس تا ما سرا یو سبیدار که ناس تا و زبیدار زپی جندمم نا پتا موتنو اچنے سکار کئی منگا ناسیو ہلو تا پا انتظارو چی ہلائی راضی اولو اگا زبیدار مانا تا پوسو کپدی خبرو کے ویتا سکار کے نماما تا عزت تجارت کو میں جماعت کے مامتی کو نو تجارت کو میں کوئی امامتی میں کولا نو ما تے خیم امامتی میں کے میں آو ویرہ یو تپوس درنا کوم مائی سر اگر ادو کی بڑی کراچائی کے شیعو سنی دیرا لویا مسلاوا اور وزا بمڑی کے دن نو ما تے وی دی بارا کی تصو آئے چرا مڑی کئی شیعگان او سنیان دے او بلنا نو دا جائز دی سخکار دے او کنا ما او تاوی خاو ناخو پا خپل زائی دی او زمان خپلا دا خیال لے چه دا شیعگان دا سنیانو نمڑی نکئی او سنیان دا شیعگانو نمڑی نکئی نو سوکے کئی نو ما زمان خپل خیال بازی چه دا او درم قوت دے او غی دا مڑی کئی نو اغو خاندل نو ما او تاولیو خاندل نو کاغی رو نکنو یو ساعت چه تیس مائی مورے گپرے گی دے یو ساعت نو ما او تای ما تا دے خبرہ او نکڑا ما تا اوی زمان کراچائی کی ڈیوٹی وا تو خفیہ داغا کی او خفیہ زمانگا خلی ذمہ دار آئی وی نو ایمن تا پتا اولا گی دا چه سنیانو یو عالمو اگر اوشتے شو چاویشتو او جلوس اتے او دو مسلمانانو جلوس اتے دے او اگر اوی چه منگا قاتل پکار دے وی منگا لارو زمو مارا سرگو مرگرو منگ معلومات کول وی چه پیلی گاڑیو یو زیار گاڑیو پائی که سلور کا سماستو رالل او دا مولای سے بیوشتاو تختی دلو پا دی که لگ ساعت تیرو چمن تا اطلاع رالا چپلانے شیع عالمی ہوشتا منگل تے لارو چال تے منگل آرو او من معلوماتو کل نوال تے منتویلے شو چی او زیار گاڑے و سنور کسا پکے ناستو او رال لو دے ہوشتا من چه دلتی ده گاڑی تا پوست کرو آل ته مو که گاڑو میرو شانتیو وی مرگرو وی چه اوست سکو من ده ما شراب دیو اکڑا چه دا مرگ دلتی والتی یو کس کرو انده که کرو خو اوست بدا سکو چه کلا جنازی نپایی که با منگا خیال ساتو که دیشی دی جنازه که بیاد آگا کسان راشی و فائرو کی نو منگا سلو تینز گاڑی راو مختلا و زائی پا زائی و مدرول یو خوا بل خوا او منگوی چه تاسو با خیال ساتهی پا دیگی چه جنازه و تا یو زیال گاڑی راوی او پا دی جنازه فائر روکو چه سنگ فائر روکو ویزد آگی مشرم ما ادروکم تولو تا چه دی گاڑی پسی اولا گئی خو دز با بینکوی ستے مخی شئی ستے رستو شئی دا گاڑ تختی دا سگاڑی من مخی سرستو کو خود دتا پاتا نو اچھ من بسی سوک دی دا گاڑ روانو تقریبا نیم گانٹا درے پاو دا گاڑ روانو من عمر بسی روانیو چھ خوش کتا شو نوی ما دیکھلو کسانو تا درو کچھ فائر اس پیو کئی ڈاد ویچه نازم پی اوکو فائرو موکو پده گاڑی کی مخ کے ڈریورو لگی رستو دو کسو لگی دل او دا پا مخ کی سیٹ چناستو اغا بچ او گاڑی واو منگا زر مندکڑا او دا مونی ول چه مونی ول وی اغا دو کمرو رستو ڈریور زخمیو دا بل روگو ویده منگا گرافتار که او منگا بوتو چه منگا بوتو وید آغا باندی ڈیوٹی اولاگی دا دو تانو چه دنا با راجو دا سی یو زوما یو بل مرگره زسونیوم اغا شیعو اغا بل مرگره زما وید مامو تا گساو آچی سونی عالم وجلی دا غم گساو چی شیعو وجلی دے نمان چی آغا انتاروگیٹ کر دا غا نمان معلومات کول نو آغا من تاوی چه زه ده فلانی زای نراغلیم من داغه معلوماتو کل دا ورو کې معصوم او دې چا تختو لرو بیا دې بوتل او په کراچای کې په مدرسه کې داخل کړو هلته علم حاصل کړو بیا بوتل افغانستان ته نوالته ولا ټریننګ ور کړو بیا بوتل اسرائیل او تا او هلته ټریننګ کړو د هلته نه را لګلو نو دو کراچای کې دا کار کو یو دو وشتا بل بے وشتا دا انت نموت آدر کے دا اس دی زیادہ زیوکا اس دی زیادہ زیوکا نو استالا خبرہ میں مخیطہ شوا چھتوائے درم کسی کئی دی نکی دا ڈالی جوڑی کی پہ یو بلی اختہ کی او غی پہ اغخپل کار کئی نو دا اعتراضونا چھ کئی تا تا یو دی خپلہ کی یو ندی نو اس قرآن در طاقہ ذکر کئی وقالت اليهود ليست النصارى على شيء واليهوديان دي نصارى بيز دين باندې هواي نصارى دي يهوديان بيز دين باندې خلا ګم دی دی یو بل مخالف خلا ګم دی یو بل دشمنان یو یو ته وي تاسو به صحیح دین نه بل بل ته وي تاسو به صحیح دین باندې نه وقالت اليهود ليست النصارى على شيء واليهوديان دي نصارى بيز دين اواي نصارى دي يهوديان بيز دين باندې يهود المخالف دي يهوديان حضرت عيسى عليه السلام و موسى عليه السلام سور له سو کال بعد راغله او بیا د عيسى عليه السلام د مرګ باندې وسه يهوديان جوړ کړو الله غو چتګ او بیا د نصارا او لګین درو او اغی د عیسی علی السلام د وفات نه بعد په يهوديان حمله وکړه او د دوی نس یو لاګ درګو زړه خلک په یو ځل وجلیو هغې یو بل خدای دشمنان دي وقالت اليهود ليس النصارى على شيء وقال دن سارا لیس دن یهودی علا شو وهم یکن الکتاب دیل ولی کتاب کذالک قال اللذین اللہ لگون مثل قولهم دارنگی ویلی وایا کسانو شنکو ادر پشاند ویناد دائی با اللہ رفی صلیو کی برمیان دائی کی براز قیامت تا اسکی چو دائی دیگی اگی کی اختلاف کرون کی ومن ظلم ممن مساجد الله سوجا ظالم نه دا چا ما څنګه منه کوي د جمعه د الله ما چې هغه شي بری کینم دا الله وصافي خرابها اظلم چې دا اسم تفضیل راړه چې ډېر لوی ظالم دا چا نه مسوکی چې هغه جمعه د خلق منی کوي د جمعات نا خلق منی کئیو داغن اڈیرلو ظالم بسو کی ومن اظلمو سوک دیر ظالم دے صغر اسم تفضیل راڑا مطلب دادے چلوی ظالم پا ظالمانو کے آغا دے چاگر جمعاتونو نا خلق منی کئیو نو اظلمو صغر اسم تفضیل دا په ظالمانو کې لوی ظالم هغه دی چې هغه جمعهونه خلک منی کوي سوره انعام یو اجتماع ته ګوري یاد نمبر 21 انته سوي ومه سي 12 سوره انعام نمبر 21 ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته سوره ظالم نه دا غچانه چاہ جوڑائی با اللہ باندی دروگ یا نسبت دروگ گئی یا تنو اللہ تا ندلتا کوئی لوی ظالم آگا دی چھ پایا تنو دروگ گئی حال تو ای لوی ظالم آگا جمعاتو نخلق لوک ویوی نبیاد اعظامو سگید اسم تفضیل زمانا جواب دادے چھ انواع مختلف دی اقسام مختلف دی یو دی منع کرون کی یو دی دروغ جوڑون کی پا په دروغ جوړونکو کې څوک په پلار دروغ جوړایي، څوک په استاد دروغ جوړایي، څوک په مرګري دروغ جوړایي، په دروغ جوړونکو کې نو ظالم هغه چې په الله دروغ جوړایي. منا کوم کې بدن قسمه دي، څوک هغه دي چې دلارې نه خلق بني کوي، څوک هغه دي چې پټي نه خلق بني کوي، څوک هغه دي چې جری نه خلق بني کوي، څوک هغه دي جمعات نه خلق بني کوي. نو په منا کوم کې له ظالم هغه دي چې جمعات نه خلق بني کوي، یعنی ازلمو چې غدا اسمه تبذیل په اعتبار د جدا جدا انواع باندې وي. نو معنا دا ومن ازلم ممن مساجد الله، سوز یا ظالم دی په منا کوم کې دا چانه چې ومن کوي خلق د جمعات نه د الله نه چیاد گشی بدی کنون دا اللہ وصا دی خرابی ها او کوشش گئی بخراب والی دی جماعتنو کی دی جماعت عبادی او دی جماعت خراب والی صده. حافظ ابن کثیر ذکر گئی لیسا امارت بالبنا، امارت جماعت دا پاباد آئی باندن دی، انما الامارت بذکر اللہ، بیشک آباد دید جماعت دا پر ذکر دا اللہ، پر کتاب دا اللہ باندی دے چطبہ کی قرآن ہوا ہے، لوئی لوئی مدرسی دی او لوئی لوئی پر جربونو باندی پر کنالونو باندی دا غی زمکی دی دا مدرسو، خو دا قرآن درس بکشتے دا قرآن درس بکنیو نو که سپری او دا قرآن درس دے بگی نو دا دیر بہتر دے دا غینا دا آلونو مدرسی چالا اللہ زائنہ دیر ورکڑی چالے طالبان دیر ورکڑی نو نعمتون دا اللہ پخفل زائی من دا چه بارانی نو موائی علکہ تنگ تنگ کے نئی او نن ترتیب ساکت دے سوک تا خانو تا انو نو دے سوک برا سوک براندو تا زائنی او چالا اللہ دور دور زائنی ورکڑی دی چه سنبالی گی نا بار ملکنو کے حضر کل کل جماعت تلار سما لگا ملیشیا کے انڈونیشیا کے اماراتو کے لولو جماعتو نا ہو گورن نظر دیر آرمانو کم امرمان دیچ دیکھے دا قرآن درس ہوئے درسونه بگه نی فتوان بگه خلقو بازی صرف فتوانو لئی او چر تا دا قرآن درسونه اینو زائنی منگا دور ازائنی چه طالبان بسوری که نو دور ازائنی چه منگا باران نبکو شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتو نولی گی ازالا مدرسا و او باران وری دو مچاتون پس اسے دو شو شیخ القرآن با طالبانو تاویی ٹاٹکے و تاکی دیو بوتا ویو خانا کو بوتا کی خود چنور خوری گینا او شیخ القرآن درس کو نو شیخ القرآن دی میانس کے غلش ہے اس آتا یا اللہ خلق دا غوانو بپارا زائیو نشتے او زمان طالبانو بپارا نشتے نو اللہ دا مدرسہ جوڑا کڑا نو دا شکر دے پینزه چا تا سالور چا تا خوشو کنن او زائی جور شو او کرا اللہ خوخی نورا بیم کلاو کی نورا بیم لوئے کی او دا پر خلق و عبادی گی امارے امارت عبادی پا امارت باندی دے انما اللہ امارت بی ذکر اللہ عبادی پا ذکر دا اللہ باندی دے چاہے کہ دا اللہ کتاب گوینے شی دا اللہ کتاب گوینے شی دا عبادے رہے او چاہے نورم عباد شی نورم خوندو کی دا یاوزالے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوئے لیان نارا فی المسجد ناران تارکو احبو لیا من نارا فی البدار شزه جمعات کی اور وینما شزه جمعات سوزی دا ما تخلقی داغینا چیز جماعت کی بداتوی نما لیسا لها مغیرون تاریخ کبیر کے بخاری ونجل سفترپن کے دارت عمر قول ذکر کرے چاہوے لیانا اسما بمارن تارق بی ناہیت المسجد احبو لی من اناوا فی البدا لیسا لها مغیرون شدل جماعت غولی کی اوروی نما چی جماعت سوزی داما تا خلقی داغینا شدل جماعت کی بدا کیوی نما چی بدا کی گی جماعت کی دارنگی جماعت کی بدا چوروی ندا مارا عبادے ندے ومن اظلم ممن منا مساجد اللہ ایوسکر افی اسمو وسعا فی خرابها کوشش کئی خراب والی جاوئے کے خراب والے دائی چی جماعت کے بدعات شروع شی عبداللہ نے مسود سقائے و سرے آگے ورتویس تا جماعت کے میونے اکار اولی دو ویسا ویچی موزوش خلق و پتیزا ذکر شروع کو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پتیزا بچو اگر خواہ اغفل شغوا چو لا راغی او چرای جماعت تا مزوش او خلق و ذکر شروع که نغو درید اغوی حاضر سیاب لم تبلا و حاضر لوانی لم تبسارو دا جامی چما دی نبی علیہ السلام مرگر تیاگی چونی چما بکی دی نبی علیہ السلام سر خوراک کرے و غلان دی مات شوی و قد جیتم ببیت ظلمائو اور تاسو تور بزد دے داکو ما غراکم اللہ مبتدین زنینم تاسو مگر بزدیانو اور کانی راواغ سر یہ ویشتو از جماعت نے اشارلو اس با پا جماعت کے پیر سے بے او غاٹا چترائی پا سرکڑی پاکے نہیں سمجھ چترائی آدے بے اپنن شے ناس تھی اموری دان دیو اللہ ہو اللہ ہو ذکر کا ہوئی اجتماعی ذکر کرو ورکا دا دی دکم زانا جوڑ کرو دا پیغمبر صحابہو کرو وصحابی قرابیہا اولائکا ما کانا لهم ایت خلوها اللہ خائفین دا کسان جید دی مناسب دیلا چدا مسید جمعہ دنو دا مگر پیارا باندی وچاچ بدا پا جمعہ تنو کیو کرو لاو فی دنیا خیلیون دیلو آب دنیا کے رسوائی وی دنیا کے رسوائی ٹولو مرے بیدتی ملاو گورا تو ٹوپائی میں بے چھوڑے لندی پاٹکے بے دخیر و دا سے ڈکی تمہائی گی نی پلستر وار کرے آپ انسی عوام آشلے دلی ابلا بے پسور تار باندی گانڈی لی او سادر با خیرن سادر با ارپسی راخ کیش یا پا بدحال بیو او مواحد طالب و گورا یہ اغنیخ گرزی خود چرد کی اثار اقوار کڑی ہے اپا روائی نیو لہوں بھی دنیا خیزن نہیں لگا دنیا کے رسوائی دا ولہوں بھی لآخرت عذاب عظیم او دیل رہ پاکرت کے عذاب لوی وللہ المشرق والمغرب اللہ نے اختیار دے دے مشرق و دے مغرب دارو دیوارو اعتراضوں نے شروع دی نو اعتراضوں نے دی رائی جوابوں نے تبا جوابوں نے کہ او گڈیر تنگ شو او دا ملک کار نکی گی نو کڑا والا او بلمل تلاو شا ملک خدا تنگ دے سپائی گدا لنگ دے دخوای ملک تنگ دے دا ملنک پیشل ندی خوما سلبا نپری دی وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اللَّهُ لَا اِخْتِيَارُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ نُكَمْ قَاچِ مُخْوِيَ آخوا ترزادا اللہ دا اِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کم خواچ مخکوی اوڑی آخوان زادا اللہ دا ان اللہ واسم علیم اللہ دے فراخ علم والا نو اعتراضات او جوابونو یا اول اعتراض بجبریل امین درم پا سلیمان علیہ السلام درم پا انزال حسیر سالورن لا تقولو سالورن پا لا تقولو رائنا او پینزم پا نسخہ باندے اداغی جوابونے کل تفریح